الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صدق الله العظيم. دوما سيبارا سورة بقرة آيات نمبر 168 169 170، 168 169 170. ددين دي مخ کے سبق کی اللہ پاک کو فرمائل چھ دا کافر چھ پا دنیا کس عمل کئی، کم بد اعمال کئی، یا دا اللہ حکم نمانی، دا شیطان منی، دا بوتان و عبادت کئی، دا خپل و اغا گمراہان و پیشواگان و خبر منی، دا دوی دا عمل با دا قیامت پورز دا دوی دا پارا دا حسرت او دا افسوس سبب. کذالک یریهم اللہ اعمالهم حسرات علیه، دا عمل به د دوی حسرت او افسوس وي، بیا دوی به لاس مروړي چې مونږ ولې دا بد عمل کو. خو د نن سبق کې الله د مشرکانو یو بد عمل ذکر کوي چې په دې باندې به سبا د قیامت په ورځ دوی افسوس او ارمان کوي چې داسې مو ولې کړ. او هغه بد عمل یې دا چې بعضې مشرکانو به د بوتانو په نوم باندې زناور پرېښودلې، د هغې نه به یې هېڅ نفع او فایده نه اخیسته، همدغسې به ګرځېدل، که د چا په فصل به ورغلل چا به ورته څه نه وي، وې دا د نظر دي او دا د بوتانو دي، دې ته څه وایم. او دوی به ترې فایده هم نه اخیسته. حلال زناور و، الله حلال کړي و، او دوی په ځان باندې حرام کړي و، دوی به هغه حلالولم نه، او نه به یې د هغې شودس کړل، نه به یې د هغې نه څه فایده اخیست. حلال څیزونه هغې په ځان حرام کړي و، نو الله ورته دلته وایي چې ګورئ تاسو باندې چې ما کوم څیزونه حلال کړي دي هغه حراموی ما، او دا حرامول عقیدتن وي. د دې وجې نه حلال سیسته چې دی حرام وي، حرام ته دی حلال وي، او ستا عقیده وي، نو په دې باندې انسان دی اسلام نه اوزي، کفر ته ځي. یو خو ازرو یې طبیعت وي، یو څیز زه نه خورم، ټیک شو، طبیعت ته مې نه کېږي، خو چې ازرو یې عقیده وي نو بیا هغه انسان هغې باندې کافر کېږي. د دې وجې نه الله ورته وایي دا ستاسو عمل دا عمل د کفر دی، او دې باندې به سبا تاسو بیا افسوس او ارمان کوئ چې ولی مونږ دا کفر کو، دا د بوتانو په نوم باندې مونږ نظرانې ولی کول؟ نو الله ورته دې کې فرمای، یا ایها الناس، ای خلکو، کلو خوری مما د هغې نه فی الارض، چې په ځمکه کې دي، حلالا حلال، طیبه او پاک. حلال حلال هغې ته وایي چې از روی شریعت حلال وي. شریعت ما لپاره حلال کړی نو هغې ته حلال. طیب، طیب هغې ته وایي چې از روی شریعت هم حلال وي او از روی طبیعت هم حلال وي. زما طبیعت هم ورته کېږي. بعضې ډېر داسې حلال سیزونه وي چې د انسان طبیعت ورته نه کېږي. یو څیز سړی نه خوري، خوښې نه وي، نو حلال هغه دی چې از روی شریعت حلال وي، او طیب هغه دی چې از روی شریعت هم حلال وي او از روی طبیعت هم حلال پاک وي. حلال رزق ګټل پکار دي، حرامونه مونږ الله منع کړي. حرام کارونه مه کوئ، حرام رزق مه پیدا کوئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو حدیث فرمای چې کوم سړی د خپل اهل و عیال ضرورتونه پوره کولو لپاره د سوال لاره اختیار نه کړي، بلکې مزدوري کوي او د خپل اهل و عیال ضرورتونه پوره کوي، د قیامت په ورځ به چې هغه راپاسي، د هغه مخ به د څوارلسمې سپوږمۍ په شان پرتېږي. چې کوم سړی حلال رزق ګټي، الله به د قیامت په ورځ د هغه مخ د څوارلسمې سپوږمۍ په شان کړي. حضرت داود علیه الصلاة والسلام نه الله پیغمبر دی، برګزیده پیغمبر دی. الله ورله پیغمبري هم ورکړې او بادشاهي هم ورکړې. کپڑے به بدل کړي چې څوک مې ونه پیژني چې دا بادشاه دی. اوبه وته په کوڅو کې به ګرځېده، په ښار کې به ګرځېده، د خلکو نه به یې تپوس کوو ستاسو بادشاه څنګه سړی دی، چې څه کمی به وایي خلکو به ورته وویل، ده به د ځان نه هغه کمی وویستې. یو ورځ ورته یو هلک نوجوان مخې له ورغې، حضرت داود علیه الصلاة والسلام ته تپوس کوي چې ستاسو بادشاه څنګه سړی دی، ښه سړی دی که بد سړی دی؟ هغه نوجوان ورته وایي، وایي ډېر ښه سړی دی، خو یو کمی ده پکې. وایي څه کمی ده پکې؟ وایي د بیت المال نه وظیفه اخلي، که ده چېرته په خپلو لاسو پو باندې مزدوري کول او محنت یې کولې نو دا به وله ډېره ښه. حضرت داود علیه الصلاة والسلام ته فورا احساس وشو، الله ته سوال وکړو چې یا رب العالمین، ما ته داسې یو کسب وښودلی کې چې زه په هغې باندې خپل ځان له خپل اهل و عیال له د رزق بندوبست وکړم، مزدوري کوم. الله پاک د زرې خود د زرع جوړ زره جوړول، د جنگي جامې جوړول، د دې چل وته الله وښود، د لوارې کار وته الله وښود. چې ته لواري کوه، زغرې جوړوه او په هغې باندې خپل د رزق بندوبست او د خپلو بچو کوه. او الله معجزانه ته ور اوسپنه د هغه په لاس کې نرمه کړه، چې اوسپنې ته به یې لاس کړي بس هغه به نرمه شوه، بیا به ده لګیا و او هغه به یې اړوله راړوله او د هغې نه به یې زرې جوړولې. دا د پیغمبرانو پیشې، ټولو پیغمبرانو اختیار کړي دي. حلال رزق یې ځان له ګټلې دی، د سوال نه ځان بچ کړی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل فقیران را جمع کړل او بیان یې ورته وکړ. ورته یې وایي، ګورې تجارت کوئ، په معاشره باندې بوج مه جوړېږئ. وایي درې درې کسان ملګري شي، دو کسه مزدوری کوي او یو کس جهاد ته نمبر په نمبر باندې دی. په معاشره بوج مه جوړېږي. دا نن سبا دا څومره سوالګري چې میلاویږي دا ټول دا کاروباریان دي. دوی له خیرات او صدقه ورکول دا ښه نه دي، دوی له نه دي ورکول پکار. د دوی حوصله شکني پکار ده چې دوی د دې کار نه منی شي. دا کاروباریان دي، دا سواغه نه دي، دا محتاج نه دي. بعضې خلک محتاج وي، هغه هم د چا نه سوال وکړي نو خلک بیا د هغه ته هم د سوالګر په نظر ګوري. اصل حقدار چې دی نو هغه هم بله ورځ یو مشر سړی و ما ته یې خبره وکړه، یو زنانه وه، وایي مونږ داسې یو څو ملګري را روان وو بازار کې، وایي هغې وایي چې بچی مې په هسپتال کې دی او د دوې پیسې را سره نشته. وایي زمونږ هغه ټولو ملګرو وایي چې روکوی سوالګره ده، چا مو له پیسې ورنه کړې. وایي زه پرې راغلم، وایي بس ما جیب ته لاس کړی او څه مې وس کېده، هغه سره مې امداد وکړه هغه زنانه سره. وایي ما وایي چې زه هر څه چې دي خو به کوم، امداد به وکړم. وایي سبا نه زمونږ یو بیمار و، وایي زه هسپتال ته لاړم، د هغه پوښتنې له چې ومې کتل وایي هغه زنانه هلته وه. وایي ما ته تپوس وکړه چې بیمار دی، ما ته یې او دغه بچی مې هسپتال کې پروت دا بیمار دی. ما ته یې چې پیسې د دوی سره شته، ما ته یې چې پرون چې تا راکړې وي هغه راسره دي، هغې باندې مې وله دوی واغېسته، نور یې راسره اوس نشته. وایي بیا مې جیب کې چې څومره پیسې وي، وایي غونډه مې وله ورکړې. ما وایي چې دا زما پیسې خو ډېرې صحیح ځای کې لګېدلې. نو دغې کاروباریانو هغه اصل حقدار چې دي نو هغه هم پټ کړي دي، خلک هغوی له هم نه ورکوي، ځکه وایي دا به هم کېدای شي هغه کاروباري وي. نو د دوی حوصله شکني پکار ده. دغسې سوالګرو له پیسې په بازارونو کې نه دي ورکول پکار. مونږ له کوشش پکار دی هسپتال ته لاړ شو، په دې محله کې کوڅو کې وګورو، زمونږ په معاشره کې داسې غریب خلک وګورو، هغوی سره امداد وکړو، په ځای د دې چې مونږ هغه بازاري او پېښور ګداګر هغوی سره امداد کوو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام عادت مبارک ده چې د اهل عیال د پاره د ضرورت سامان به د بازار نه پخپله راوړه. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام به فرمای چې ما ته جبرئیل علیه السلام راغلی او ما ته ویلي چې د خپل اهل عیال د پاره محنت کول، تجارت کول، مزدوري کول، دا داسې دي لکه جهاد. یو سړی دی هغه د خپل اهل عیال د پاره مزدوري کوي او بل سړی دی جهاد کوي، دا دواړه برابر دي، دا د جهاد عمره فضیلت دی. عزتمندو، حلال رزق ګټل، د حرامو نه ځان ساتل. کتاب لیکلی وایي ګوره د مرض د وجې نه وایي مونږ حلاله لقمه په ځان باندې حرامه کړو. ډاکټر راته وایي چې یاره پرهیز کوه، چاول مه خوره، یخ سیز مه خوره، ګرم مه خوره. نو مونږ بیا هغه حلال سیزونه په ځان حرام کړو د بیمارۍ د وجې نه. خو وایي د جهنم د یارې مونږ په ځان حرام سیزونه نه حرامو. په کار خو دا ده چې د جهنم سخت اور دی، د دغې حرامو سیزونو د حرام رزق د وجې نه به الله ما جهنم ته غورځوي، نو بیا ولې زه حرام وخورم؟ پرهیز خو کوم د بیمارۍ نه، د جهنم د اور نه دې پرهیز ونه کړم. په کار ده چې مونږ د هغې نه ځان وساتو. نو عزتمندو، الله دلته فرمایي چې تاسو حلال سیزونه، پاک سیزونه هغه خورئ، په ځان باندې مه حراموئ، د حرامو نه ځان وساتئ. شیطان تاسو ته دا چالونه جوړ کړي وي چې تاسو یې په غلطو لارو روان کړی یې، سود د باندې کوي، جواری د باندې کوي، ګاڼې د باندې کوي، نور په غلطو طریقو باندې، رشوت وغیره باندې تاسو باندې مال حاصلی، خیال کوئ چې د شیطان تابعداري ونه کړي. یا ایها الناس اے خلکو کلو خورے مما د هغې نه فی الارض چې په ځمکه کې دي حلالا حلال طیبه او پاک پاک سیزونه خورئ ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداری مه کوئ د قدمونو د شیطان د شیطان په نقش قدم باندې روان نشئ ځکه ان الشیطان بېشکه دا شیطان لکم ستاسو دپاره عدو مبین دشمن ښکاره دی شیطان ستاسو دشمن دی شیطان تاسو بې لارې کوي نو خیال کوئ چې د شیطانو نه منئ شیطان زمونږ غټ دشمن دی مختلف چالونه مختلف فریبونه جوړوي او مونږه د سمې لارې نه اړی خطا کوي یو هوښیار او عقلمند سړی هغه به د شیطان په چال کې نه راځي هغه به ځان ساتي یو نیک عالم تیر شوی دی عبدالرحمن ابن انعم هغه فرمای وی موسی علیه الصلات وسلام مجلس ته یو سړی راغی او داسې رنګینه ټوپۍ یې په سر کړې وه وایي چې را داخل شو سلام یې واچوه ټوپۍ یې کوزه کړه د سر نه یې ټوپۍ را کوزه کړه موسی علیه السلام د سلام جواب ورکړ تپوس یې ته وکړه ته څوک یې او دلته څه له راغلې شیطان ورته وایي زه خو ابلیس یم شیطان یم او وایي بس صرف تا له سلام نه راغلی نو وایي دا ټوپۍ دې ولې کوزه کړه وایي دا ټوپۍ خو زما د مدارتوب ټوپۍ ده که نه په دې خو زه خلک دوکه کوم موسی علیه الصلات وسلام ته تپوس وکړ چې د انسان کومه کمزوري وي چې د هغې د وجې نه تاسو په هغه باندې قابو بیا مومئ دوکه کوئ داسې کومه کمزوري ده په انسان کې شیطان ورته وایي ویده کې دوه کمزورۍ دي چې کله دا دوه کمزورۍ ده کې را شي نو وایي زه په ده باندې غالب کېږم بیا وایي یو چې کوم سړی ځان ورته ډېر لوی ښکاري او خپل عمل ورته ډېر ښه ښکاري چې ما خو ډېر ښه کار وکړ او زه خو ډېر لوی سړی یم زه خو ډېر نیک انسان یم او زه چې څه کوم دا ډېر ښه کوم وایي داسې انسان زما په قابو کې ډېر زر راځي او دویم چې کوم سړی خپل ګناهونه ایر کړي ګناه کړي او بیا هغه هېره کړي توبه استغفار پرې نه کوي الله طرف ته رجوع نه کوي د خپلې ګناه معافي نه غواړي ګناه ایره کړي داسې سړي باندې زه ډېر دا عزتمندو د نصیحت خبرې دي د علماو په کتابونو کې دا د دې خبرو نه ځان ساتل پکار دي شیطان ته به ځان مضبوط ساتې کلک په ساتې هغه انسان چې لارې وباسي ګوري د انسان ته چې دی دا انسان به زه په څه شي باندې خطا کوم ده کې داسې کومه کمزوري ده چې د دغه کمزوري زه به ونیسم لکه څنګه دنیا ماحول کې مونږ خپله کمزوري چاته نه ښکاره کړو که خپله کمزوري دې ښکاره کړه بیا به مقه کمزوری باندې تا خلک رانیسي دقسې شیطان هم مونږ کې کمزوری ګوري کتاب لیکي وایي د انسان څلور غټ دشمنان دي د دې نه به ډېر احتیاط کوئ او ځان به ساتئ وایي یو دا دنیا د انسان ډېر غټ دشمن دا مال دولت او دنیا ځکه الله پاک قرآن مجید کې فرمایي وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور الله وایي دا دوکې سیز دی ګورئ خیال کوئ چې په دوکه کې مونه غورځي نو غټ دشمن هغه دنیا ده او دویم دشمن د انسان هغه دا نفس دی او دا د ټولو دښمنانو نه زیات مکار دی. سوره یوسف کې الله پاک فرمایي چې وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. دا نفس دی به تا تیارو طرف ته بوزي، د بدو کارونو امر به درته کوي، نه د نفس د چالونو نه به ځان ساتئ. دا ستاسو یو غټ دښمن دی. او درېیم، شیطان ستاسو ډېر غټ دښمن دی. شیطان ته به خپله کمزوري نه ښکاره کړي، شیطان نه به هر وخت هوښیار اوسېږي. دا ستاسو ډېر غټ دښمن. او بل بد انسان، بد ملګری، بد دوست. دوستی کې به خلک نیک سړی به ګوري او هغه سره به دوستي کې تعلق به ساتي. که چېرته ستا صحبت غلطو خلکو سره وي، دغه ستا غټ دښمن دی. بس نیکانو خلکو سره، صالحانو خلکو سره، روغو خلکو سره ناسته پاسته. صحبتي صالح ترا صالح کند، صحبتي طالح ترا طالح کند. د نیکو خلکو صحبت هغه به تا نیک کړي، او د بدو خلکو صحبت هغه به تا بد کړي. نو شیطان زمونږ غټ دښمن دی. الله وایي د شیطان د چالونو نه ځان وساتئ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تابعداري مه کوئ د قدمونو د شیطان. انه بېشکه دا شیطان لکم ستاسو دپاره عدو مبین، دښمن ښکاره دی. ښکاره دښمن دی ستاسو. ستاسو پلار، ستاسو نیکه حضرت آدم علیه الصلاة والسلام، حضرت حوا دی، هغوی یې د جنت نه راایستلي. تاسو چې دی نو دوزخ ته غورځئ. نو خیال کوئ چې د شیطان په چال کې رانه شي. د شیطان کار څه دی؟ انما یامرکم، بېشکه حکم کوي دی تاسو ته بالسوء والفحشاء. سوء هغه عمل ته وایي چې یو هوښیار او عقلمن سړی هغه د هغې نه پرهیز کوي، او هغه ته پرې دوک میلاویږي، تکلیف پرې ورته رسي. داسې یو کار چې یو هوښیار سړي ته پرې تکلیف رسي، هغې ته وایي سوء. ګناه، هره ګناه چې وي، نو هغه عقلمن د هوښیار سړی د هغې نه تکلیف وته. وفحشا هغه بې حیا او سپک کارونه یو ګناه ده. سو ګناه ده، خو بعضې ګناهونه داسې وي هغه سپک ډېر نه دي، اګر چې ګناه هره یوه سپکه ده. خدای چې ډېر زمونږ ذهن سره هغه سپکه نه وي. لکه تاسو وګورئ نن سبا یو سړی قتل، قتل هم ډېره خطرناکه ګناه ده، خو خلکو ته سپکه نه ښکاري، بلکې خلک په غرور او تکبر کوي چې ما سړی وژلی دی، او ما دا چل کړی دی، او ما دا چل کړی. خو لیکن غلا، غل ته هر سړی په سپک نظر ګوري. ګناه دغه هم ده، غلا هم ګناه ده او قتل هم ګناه ده، خو دا نه چې دا سپکه ګناه ده. زنا سپکه ګناه ده، دغسې نشه کول دا سپکه ګناه ده. دې سره سړی سپک هم ښکاري. یو ګناه خو ګناه هم ده، خو انسان ورته سپک هم ښکاري. نو انما یامرکم، بېشکه حکم کوي تاسو ته الله پاک بالسوء. انما یامرکم، بېشکه امر کوي تاسو ته دا شیطان بالسوء، په ګناه سره. والفحشاء،